koyemate oyebisangai soki ya solo yo lingaka ngai nayebaka te eloko nini yowelaka mama natunaka te baleki na yo mpe balobaka nayoki soni mpe nakamwi na morso yosalaka ngai solo mpenza yolukaka kufa na ngai mpona kika mokili ye soki ya solo yo lingaka ngai nayebaka te eloko nini yowelaka mama natunaka te baleki na yo mpe balobaka nayoki soni mpe nakamwi na morso yosalaka ngai solo mpenza yolukaka kufa na ngai mpolakika mokili ye solo liaka te ondimaka te molamo nyonso nasalaka yo melani mama mwasi na ngana likaka okokanisaka soki ngana yo toboyani nasombelaka yo nyonso yo ligaka mpe nasala nini bebe shushu na ngai ya motema Yo mwasi na nga nalingaka okokanisaka soki nga na yo toboyani nasombelaka yo biloko nyonso yo lingaka mpe nasala nini bebe chuchu na nga ya motema